آتش جدایی. ای امید دلم کجایی؟ سوزم از آتش جدایی. ای امید دلم کجایی؟ شب به یاد تو گذشت و سپیده سر دمیده. چشم من بوده به راحت دمی نخفته تا سپیده. سوزم از آتش جدایی. ای امید دلم کجایی؟ دمی با من نمانده می گذری، به سوز دل نشانده می گذری. نگاهم را نمی دیدی که موج آرزوها بود. اگر ازم نپرسیدی نگاه من که گویا بود. سوزم از آتش جدایی. ای امید دلم کجایی؟ شب به یاد تو گذشت و سپیده سر دمیده. چشم من بوده به راحت دمی نخفته تا سپیده. شراری زنگه زده تو به جان. سوزان شراری سوزم از آتش جدایی. ای امید دلم کجایی؟ شب به یاد تو گذشت و سپیده سر دمیده، چشم من بوده براحت دمی نخورده تا سپیده، سوزم از آتش جدایی، ای امید دلم کجایی؟ نرگس مست تو را دل هوشیاران زا نرگس مست تو را دل هوشیاران را خفتر آبین که چسان بر صف بیداران را گهد کار من گاهی به دل یاران زار. آتشی بود که در خانه میخواران نازم اون چشم سیه من